Gościem Łukasza Sobolewskiego w muzycznych podróżach będzie Krzysztof Cugowski. Zapraszamy. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 28 sierpnia. Minęła szósta. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Amerykanie uderzyli w siatkę ISIS odpowiedzialną za atak w Kabulu. Od września nauka w szkołach na zasadach sprzed pandemii. Prawie 3 miliony Polaków skorzystały dotąd z bonu turystycznego. Amerykański odwet za zamach w Kabulu. Armia USA przeprowadziła atak na autora planów strategicznych filii tzw. państwa islamskiego, która wzięła na siebie odpowiedzialność za czwartkowy zamach w pobliżu kabulskiego lotniska. Według różnych danych w samobójczym ataku ISIS zginęło od 170 do ponad 200 osób, w tym amerykańscy żołnierze. Amerykanie do odwetu posłużyli się dronem. Wstępne wskazania są takie, że zabiliśmy cel, przekazał rzecznik Centralnego Dowództwa USA. Do Polski wrócili żołnierze, którzy w ostatnich tygodniach brali udział w ewakuacji z Afganistanu naszych rodaków oraz miejscowych współpracowników polskiego kontyngentu. Operacja została zakończona przedwczoraj. Dwa samoloty Herkules wylądowały na wojskowym lotnisku w Warszawie przed południem. Na ich pokładzie znajdowało się kilkudziesięciu polskich żołnierzy, którzy w ostatnich dniach realizowali misję ewakuacyjną w Afganistanie. Osobiście podziękował im m.in. szef resortu obrony narodowej Mariusz Błaszczak, który podkreślał, że zrobili to wzorowo. Dziękuję za wasz profesjonalizm. Możemy powiedzieć, że jest to profesjonalizm najwyższej próby. Podjęliście się misji wymagającej. Ale cóż, tak to jest, że tego rodzaju misje są misjami niełatwymi. Ewakuacja odbywała się mostem powietrznym między Warszawą a Kabulem przez Uzbekistan. Pierwszy samolot z ewakuowanymi wylądował w Warszawie 18 sierpnia. Ministerstwo Obrony Narodowej przekazało, że do Polski bezpiecznie ewakuowano z Afganistanu około 1300 osób, z czego prawie 1000 trafiło do Warszawy. Paulina Kurek, Polskie Radio. 1 września wszystkie szkoły i przedszkola wrócą do nauki stacjonarnej. Wcześniej do placówek trafią środki ochrony przed koronawirusem, maseczki, rękawiczki, płyny do dezynfekcji. A wraz z nowym rokiem szkolnym pojawią się programy wspomagające uczniów w powrocie do nauki stacjonarnej, jak zajęcia dodatkowe, mówi wiceminister edukacji Dariusz Piątkowski. Prawie 90% szkół będzie tego typu zajęcia organizował. Dyrektorzy szkół w porozumieniu z nauczycielami, rodzicami zaproponują uczniom zajęcia z tych przedmiotów, które z punktu widzenia nauki są najważniejsze, które wymagają dodatkowych godzin powtórzenia materiału czy wytłumaczenia tych fragmentów, które były nieco trudniejsze. Na poniedziałek zapowiedziano Radę Gabinetową poświęconą przygotowaniom do nowego roku szkolnego. Ostatni weekend wakacji to więcej policyjnych kontroli na drogach. Obecność funkcjonariuszy ma poprawić bezpieczeństwo i przypominać kierowcom o przepisowej jeździe. Będą też usprawniać ruch, jeśli będą tworzyć się korki, zapowiada Mariusz Kurczyk z Komendy Głównej Policji. Nasze działania będą skupiały się na tym, aby zapewnić jak największe bezpieczeństwo na polskich drogach. To będą kontrole przekraczania dopuszczalnej prędkości przez osoby kierujące, zarówno przez policjantów wykorzystujących laserowe mierniki prędkości, jak również tych działających w grupach speed, a więc nieoznakowane radiowozy. To również wykorzystanie przez policjantów bezzałogowych statków powietrznych, tak zwanych dronów. Z danych policji wynika, że w wakacje na polskich drogach doszło do ponad 400 wypadków ze skutkiem śmiertelnym. Prawie 3 miliony Polaków skorzystały dotąd z bonu turystycznego. Wartość bonów przekroczyła 2,5 miliarda złotych, poinformowała w Polskim Radiu prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Według Gertrudy Uścińskiej istotne jest też to, że do programu zgłosiło się 28 tysięcy firm. Bardzo duże wsparcie, zwłaszcza kiedy weźmiemy to pod uwagę sytuację lockdownu. To wszystko na pewno jest bardzo istotne i wysoko oceniamy też realizację tego świadczenia. Ten sposób przede wszystkim zautomatyzowany. Praktycznie wszystko odbywa się poprzez naszą platformę usług elektronicznych. Polski bon turystyczny ma pomóc polskim rodzinom oraz branży turystycznej w czasie pandemii. Bonem można zapłacić za hotel albo imprezy turystyczne w kraju do końca marca przyszłego roku. Wniosek o bon mogą złożyć rodziny, które otrzymują świadczenie wychowawcze albo dodatek 500+. Wartość bonu to 500 zł na dziecko. Dodatkowe 500 zł ZUS przekazuje opiekunom niepełnosprawnych dzieci. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sobota pochmurna z większymi przejaśnieniami, miejscami przelotne opady deszczu oraz burze. Rano lokalne mgły, ograniczające widzialność do 300 metrów. Termometry pokażą od 17 do 20 stopni. Chłodniej na północnym wschodzie, tam od 15 do 17. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Najważniejsi są ludzie, którzy tworzyli naszą historię. Warto poznawać losy tych, którzy tak jak my marzyli, planowali, kochali. Mamy szansę uczyć się z tych doświadczeń na przyszłość. Łączy nas trudna, ale piękna historia. Jeśli znasz tych, którzy uczą, odkrywają i pomagają nam zrozumieć historię, zgłoś ich do Nagrody Bohaterony imienia Powstańców Warszawskich. Zagłosuj. Opowiadajmy historię Polski. Nie tylko dla nas, ale też dla nich. Bohateron.pl. Partnerzy strategiczni akcji PKN Orlen i Polregio. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Zakupy w niedzielę? Tak, już teraz, niedziela handlowa. Nie zastanawiaj się. Przyjdź i zrób zakupy w Lidlu, gdzie znajdziesz mnóstwo produktów w lidlowych, czyli niskich cenach. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Na zegarze już prawie 6 minut po godzinie 6. Zapraszamy na weekend. Rozpoczynamy nasze poranne spotkanie w programie trzecim. Katarzyna Fürst-Wojtkowska, Małgorzata Jakubowska, Piotr Firan. Dzień dobry Państwu. Po co ja tu jestem? Dom beze mnie schnie, a zostawiam go często, by przed ludźmi spowiadać się. Nie umiem tańczyć, uczę się słuchać, nie umiem być sam na sam ze sobą. Po co ja tu jestem? To 20. 28 dzień sierpnia, Micromusic przed momentem w programie trzecim. Proszę Państwa, 240 dzień roku, słońce w znaku Panny wzeszło o godzinie 5.40, zajdzie o 19.34. Dzień będzie trwał 13 godzin i 54 minuty. Imieniny obchodzą Adelina, Aleksander, Augustyn, Aurelia, January, Sobiesław, Patrycja i Wyszomir. Życzymy wszystkiego dobrego. A my, proszę Państwa, w czasie tej pierwszej godziny naszego spotkania między innymi zajrzymy do łódzkiego ZOO, ale będzie też Kraków. Tam trwają kontrole w komunikacji miejskiej. Inspektorzy MPK wspólnie z policją sprawdzają, czy pasażerowie prawidłowo zasłaniają usta i nos. Akcja odbywa się dziś i jutro. Jak tłumaczy miasto, kontrole powróciły na wniosek części mieszkańców, którzy podkreślali, że wciąż duża grupa osób nie stosuje się do nakazu. Wielu ekspertów podkreśla, że dość nonszalancko podchodzimy do nakazu zasłaniania ust i nosa w miejscach, gdzie jest to obowiązkowe. Jak zachęcić pasażerów, ale też klientów sklepów do respektowania tego nakazu? Może Państwo mają jakiś pomysł? Nasz numer do Państwa dyspozycji 22 i 7 trójek, 10,5 minuty po godzinie 6. Last word, and that's the last. Program Trzeci Polskiego Radia. Some of me can see that coming to the house of a sinner gone, I'm coming to see me alive. Na świat w łódzkim ogrodzie zoologicznym przyszedł kanczyl jawański, popularnie zwany myszojeleniem. To już drugi w tym roku, a 24 w historii łódzkiego ogrodu zoologicznego. Dagmara Kędzior o wyjątkowego zwierzaka podpytywała Ulianę Kałężny z działu hodowlanego łódzkiego ogrodu. Jest to kanczyl mniejszy lub kanczyl jawański, jedno z najmniejszych ssaków kopytnych na świecie, które występuje właśnie, jak nazwa mówię, na wyspie Jawa. Jeszcze nie znamy płci, dlatego że jest to zupełnie maluszek, którego później zbadamy. Teraz nie chcemy przeszkadzać. Młode jest bardzo często karmione. Na początku od chwili urodzin była karmiona 12 razy dziennie. Teraz już jest rzadziej, już samodzielnie też pobiera pokarm i można zobaczyć te zwierzęta jak najbardziej na naszej ekspozycji. dyspozycji. A jak sobie pani by wyobrażała takiego myszo-jelenia? Nie mam pojęcia. Śmieszny taki bardzo. A ty byś chciał zobaczyć tego zwierzaka? Nie. Na pewno byśmy chcieli zobaczyć, ale takie maleństwo. Tam widziałam po drugiej stronie jakiś chodził, ale to nie wiem, to może mamusia była. Samice są odrobinę większe, natomiast możemy też zobaczyć, czym się różni samiec od samicy, dlatego że samiec ma kły. Samiec też zaciekle broni swojego terenu, tupiąc nóżkami. Ilość uderzeń tych nóżek może wynosić 7 razy na sekundę, więc to jest bardzo szybko. Są to zwierzęta bardzo płochliwe i nie chcemy tutaj im przeszkodzić. Co ogólnie jedzą myszo-jelenie? Myszo-jelenie jedzą to, co na ziemię spadnie lub do czego się dociągną, tak, do czego są w stanie sięgnąć, więc zazwyczaj są to liście. W naszym ogrodzie dostają dużo sałaty, odrobinę warzyw i czasami dostałem nawet bezkręgowce. Ciężko stwierdzić, do czego to jest podobne stworzenie. Krzyżówka zająca z czymś. Mają kopytka, małe nóżki i te małe nóżki są w średnicy ołówka, więc mają dość duże oczy, dlatego że nie mają żadnego poroża, więc ta czaszka jest zbudowana, że mają duże oczy i długie języki, jak na takiego myszo-jelenia, który waży tak naprawdę 2 kilo, czyli mniej niż kot domowy, no to ten język jest 5 centymetrów, wynosi jego długość. Jest to im potrzebne dlatego, żeby bardzo dobrze wyczyścić swoje futerko i bardzo to lubią, pielęgnują. Podobno myszo-jeleniom w łódzkim zoo żyje się bardzo dobrze. Dlaczego? Ja myślę, że to jest kwestia woliery, która jest meblowana w ten sposób, że jest bardzo dużo kryjówek. My staramy się nie przeszkadzać tym zwierzętom. Jakieś takie akcje typu nawet umycie szyby, no to staramy się na to uważać, nie robimy jakichś tam większych hałasów. I widocznie im to się bardzo spodobało. Mają swoje nory. To już jest 6. dziecko od właśnie tej pary, ale na historii naszego ogrodu jest to już kolejny przychówek. Ponad 20 urodzeń jest u nas. Ciężko jest z rozmnażaniem tych zwierząt? Nie jest to ciężkie to. Natomiast ciekawostka jest taka, że samica po urodzeniu małego już jest w stanie dalej się rozmnażać. Myszo-jeleń przyszedł na świat 28 lipca, mieszka na wybiegu z mamą i siostrą Mimi. Gdyby chcieli Państwo zobaczyć, jak wyglądają kanczyle jawajskie, to podpowiadamy, że te zwierzęta są najbardziej aktywne w godzinach porannych i popołudniowych i właśnie wtedy warto wybrać się do łódzkiego ogrodu zoologicznego, aby je oglądać. 22 minuty po godzinie 6, tu program Trzeci Polskiego Radia. Kiedy mówisz do mnie jano i ty, jano i ty, nic nie znaczy. Kiedy mówisz do mnie jano i ty, jano i ty, mów inaczej.

W pojazdach krakowskiej komunikacji miejskiej powróciły kontrole maseczek. Inspektorzy MPK wspólnie z policją sprawdzają, czy pasażerowie prawidłowo zasłaniają usta i nos. Jak tłumaczy miasto, kontrole powróciły na wniosek części mieszkańców, którzy podkreślali, że wciąż duża grupa osób nie stosuje się do nakazu. Maseczki są również coraz rzadszym widokiem w sklepach i lokalach gastronomicznych. O szczegółach reporter Radia Kraków. Brak maseczek frustruje część pasażerów krakowskiej komunikacji miejskiej, którzy obawiają się o własne zdrowie. Zakładałem maseczki to poniżej nosa. Mi się wydaje, że to jest błąd. Jak miałem okazję obserwować, praktycznie każdy pasażer miał przy sobie maseczkę, ale wiele osób zamiast prawidłowo zasłaniać usta i nosy, trzymało ją na brodzie lub w kieszeni. Wielkość wirusa, patrząc na strukturę maseczki, jest o wiele mniejsza niż ta przepuszczalność jej, więc to jest takie maskowanie tylko problemów. Stwierdzono u mnie niedawno zaostrzone stany astmy, bo strasznie coś pyli w powietrzu. Lekarka mi zaleciła, żeby jak najmniej zakładać maseczkę na buzie, bo to zwiększa jeszcze te dolegliwości moje. Kontrole w autobusach i tramwajach przeprowadza zespół złożony z dwóch nieumundurowanych policjantów i jednego inspektora ruchu MPK. Kontroli należy spodziewać się wraz z rozpoczęciem roku szkolnego, mówił mi Sławomir Górnisiewicz, inspektor ruchu MPK w Krakowie. My nie robimy żadnego polowania na pasażerów. Jest zwrócenie uwagi, gdzie policjanci właśnie nakazują założyć tą maseczkę. Mandaty to są ostateczności, kiedy osoba w ogóle nie posiada maseczki, po prostu widać, że nie stosuje się całkowicie do tych restrykcji. Maseczkowy problem dotyczy jednak nie tylko komunikacji miejskiej. W ubiegłym tygodniu krakowscy policjanci w sprawie maseczek interweniowali 92 razy, informuje Paweł Grzywacz z Komendy Miejskiej w Krakowie. 88 osób zostało ukaranych mandatami karnymi. Było też 14 pouczeń i jeden wniosek skierowany do sądu. Ale podane statystyki i tak nie oddają skali zjawiska. Wystarczy wybrać się do kilku restauracji na rynku głównym. Turyści zakładają maseczki, zagraniczni, Polacy nie. Wy nosicie maseczki w środku? Macie jakieś takie zarządzenie od szefa, że obowiązkowo musicie je mieć? A raczej nie nosimy. Tu jest cały czas chodzenie i to jednak bardzo przeszkadza w pracy. Podobnie zresztą jest w sklepach. Jedni wchodzą z maseczkami, drudzy bez. Pani się czuje bezpiecznie, jak ktoś nie ma maseczki? Ja? Tak. Szczepiona jestem. Mówiła mi kasjerka ze sklepu spożywczego przy ulicy Szewskiej. Jarosław Foremny, małopolski wojewódzki inspektor sanitarny, pytany o to, co mogłoby przywrócić tempo szczepień sprzed wakacji, odpowiedział krótko. Groza i przypadki śmiertelne i obecność tych tragicznych zdarzeń w gronie najbliższych uzmysławia o tym, jaki człowiek był przed szkodą głupi. I oby nie okazało się również, że dopiero jesienią, w czasie prognozowanej czwartej fali zakażeń, na nowo nauczymy się także prawidłowo korzystać z maseczek. Jak to jest, że wielu z nas niechętnie stosuje się do tego nakazu? Była już dyskusja na temat skuteczności maseczek, ale eksperci ustalili, że dystans, dezynfekcja i maseczka właśnie to najlepsza droga. Teraz jeszcze mamy oczywiście szczepionki. O zasłanianie, raczej o niezasłanianie ust i nosa pytał Bartłomiej Buja. Yes. Oh, Father, tell me, do we get what we deserve? Oh, we get what we deserve. And where down we go, oh, oh, oh, oh, oh, where down? Thomas Coleman. we go. So where down we go? Way down we go. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A proszę Państwa, czas już na poranne podróże. Dziś niedaleko, ale mimo wszystko za granicę. Wybieramy się do Lwowa, blisko za wschodnią granicę. Lwów ukraiński, natomiast miasto przez kilkaset lat było miastem polskim. Początki Lwowa to Daniel Halicki, który w XIII wieku, 1250 roku, zakłada miasto i nazywa go od imienia swojego syna Lwa Lwowem. Natomiast tak naprawdę obecny Lwów to czas Kazimierza Wielkiego, czyli 100 lat później, 1356 rok, lokalizacja i prawa miejskie. Lwów od samego początku był miastem wielonarodowościowym, wielokulturowym, wieloreligijnym. Do tej pory tak zostało, także właściwie odwiedzając Lwów mamy pozostałości po tych wszystkich nacjach, które tworzyły ten barwny, kolorowy świat miasta. Bo są pozostałości po Ormianach, są pozostałości po Żydach, po Polakach, po Ukraińcach, nawet po Rusinach. Także tych rzeczy mamy we Lwowie sporo. Właściwie dlatego Lwów został wpisany nawet na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO ze względu na tą różnorodność i bogactwo architektury. Ale my pójdziemy szlakiem polskim, ponieważ to kilkaset lat Polski spowodowało, że tej polskości we Lwowie jest sporo. Zaczniemy od cmentarza Buciakowskiego, który jest odpowiednikiem paryskiego Père Lachaise albo warszawskich Powązek, gdzie wszyscy znani obywatele Lwowa albo osoby, które tam mieszkały, zostały pochowane. Z takich znanych nazwisk mamy Marię Konopnicką, Gabrielę Zapolską, mamy słynnego matematyka Stefana Banacha, ale też mamy kawałek historii XX wieku, czyli mamy cmentarz Orląt Włoskich, czyli tej młodzieży, która walczyła o to, żeby po I wojnie światowej Lwów był polski. W Warszawie mamy kolumnę Zygmunta, we Lwowie mamy kolumnę z Adamem Mickiewiczem. Natomiast wiele elementów z Lwowa znalazło się po II wojnie światowej w Polsce. I tak na przykład lwowski pomnik Aleksandra Fredry znajduje się teraz we Wrocławiu, podobnie jak Biblioteka Ossolińskich, która pierwotnie była we Lwowie, również we Wrocławiu. A idąc śladami polskich królów, pomnik Jana III Sobieskiego z Lwowa trafił do Gdańska. Takim ciekawym obiektem jest kamienica, ponieważ Stary Rynek też jest właśnie taką perełką architektoniczną, 44 kamienice, także mamy piękne kamienice renesansowe, między innymi czarną kamienicę, ale mamy kamienicę nazywaną Kamienicą Królewską, ponieważ należała do rodziny, nie może od samego początku, ale przez jakiś czas należała do rodziny Sobieskich i tam król Jan III Sobieski gościł różne znamienite osoby i do tej pory nazywana jest nawet Małym Wawelem. Jakbyśmy chcieli zobaczyć panoramę Lwowa, można się udać do dwóch miejsc. Jedno na samym rynku, wjechać po prostu na wieżę ratuszową na 60 kilka metrów, a właściwie wejść. Natomiast gdybyśmy chcieli zobaczyć większą panoramę, pójdziemy na wzgórze zamkowe, na wysoki zamek, gdzie usypany jest też polski akcent, kopiec Unii Lubelskiej. Naszym przewodnikiem po Lwowie jest podróżnik Jacek Stasiński. Do tego miasta jeszcze wrócimy, między innymi po wrażenia kulinarne. Seem to fix my mood. Today it's as dark as my roots. If I ever let them grow out. Now all of my oceans have ripped tides. Can't seem to find what's wrong. The whole world is letting me down. Don't you think the early 2000s seem so far away? Tell me how. 11 minut pozostało do godziny 7. Wracamy do opowieści Jacka Stasińskiego. Dzisiaj o Lwowie. Oprócz katedry rzymskokatolickiej mamy katedrę ormiańską, mamy kościół grekokatolicki, dawny kościół Bernardynów, bardzo ciekawy. Mamy piękny barok w wersji kościelnej, czyli kościół dominikanów. Mamy cerkiew świętego Jury. To tyle, jeżeli chodzi o zabytki. Jeżeli jedzie się do Lwowa, to takim elementem, które warto wiedzieć przed wyjazdem, to to, że Lwów słynie z dobrych restauracji, z dobrych kawiarni. Jak to mój znajomy powiedział, jak się wraca ze Lwowa, to trzeba sobie zrobić tygodniowy post, żeby po prostu organizm wrócił do normy. Rzeczywiście tam na metry te grzeberka są podawane i rzeczywiście w sposób taki trochę średniowieczny. Rękoma można jeść, także jest to i przygoda kulinarna, a jednocześnie uczta dla podniebienia. Kawa we Lwowie smakuje dużo lepiej niż w innych częściach nie tylko Ukrainy, ale nawet tej części Europy. Także kawiarnie złowskie mają swoją tradycję. A jeżeli ktoś chciałby poczuć klimat trochę związany z początkami wydobycia nafty i Łukaszewicza, to idziemy do Lampy Naftowej, która też jest bardzo klimatycznym miejscem. No i oczywiście, będąc we Lwowie, koniecznie trzeba odwiedzić Operę Lwowską. Jest to, że tak powiem, instytucja, której sława sięga poza granice nie tylko Lwowa, ale też Ukrainy, jedna z ładniejszych scen europejskich. Opera Lwowska, kiedyś Teatr Miejski, potem Teatr Wielki, powstała po zbudowaniu Teatru Juliusza Słowackiego w Krakowie. Także te miasta w tym czasie rywalizowały ze sobą, nawet Lwów był większym ośrodkiem kulturalnym od Krakowa. No, ta rywalizacja była tak widoczna, że jak powstał Teatr Słowackiego, to lwowianie stwierdzili, my musimy mieć coś jeszcze lepszego, jeszcze ładniejszego. I zbudowano właśnie tą Operę Lwowską, która rzeczywiście oprócz tego, że akustyka jest niesamowita, wystrój niesamowity, to ma te akcenty takie związane z Polską, bo w momencie, kiedy była otwierana w 1900 roku i Sienkiewicz był i zresztą Sierakowski zaprojektował kurtynę zarówno w teatrze w Krakowie, jak i w teatrze we Lwowie. Tutaj zawsze są dylematy, która kurtyna jest ładniejsza. Także trzeba pojechać do Krakowa zobaczyć, pojechać do Lwowa. Wtedy będziemy mieli okazję porównać, która jest bardziej oryginalna, która jest ciekawsza. Niektórzy mówią, że kurtyna we Lwowie jest wtórna, natomiast żeby mieć własne zdanie, trzeba po prostu odwiedzić oba przybytki kultury i wybrać, która rzeczywiście jest ładniejsza. Projekt tego samego artysty, malarza Sierakowskiego, natomiast tutaj są różne opinie, dlatego warto mieć swoją i odwiedzić i Teatr Słowackiego w Krakowie, i Operę Lwowską, żeby wybrać, która kurtyna bardziej się udała Sierakowskiemu. A Lwów był pierwszym miastem, w którym uruchomiona została elektryczna komunikacja tramwajowa. Jednym z towarów spożywczych, z których słynął Lwów w XVI wieku, były ryby. Sprzedawano je tu na skalę międzynarodową pod każdą postacią. Zresztą do dzisiaj na lwowskich ulicach można spróbować całej palety suszonych przysmaków. Lwów posiadał własne winnice. Sadzonki do miasta sprowadzili w roku 1432 Niemcy i zasadzili je na wzgórzach pod Wysokim Zamkiem. Winnice funkcjonowały z dużym powodzeniem przez 200 lat. Sometimes in blue.